Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O negocjacjach w sprawie Brexitu, przyszłości Polaków w Wielkiej Brytanii i problemie imigrantów rozmawiał w Parlamencie Europejskim szef polskiej dyplomacji. Program Rodzina 500+ zostanie uszczelniony. Rząd po roku ocenia efekty jego działania. Pielęgniarki ze szpitala w Staszowie zaostrzają protest. Od dziś zapowiadają odejście od łóżek pacjentów. Problemy związane z Brexitem zdominowały rozmowy ministra spraw zagranicznych w Parlamencie Europejskim. Witold Waszczykowski rozmawiał z przewodniczącym parlamentu Antonio Tajanim, szefem Komisji Spraw Zagranicznych oraz przewodniczącym frakcji konserwatywnej, do której należą posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Szef polskiej dyplomacji i Antonio Tajani podkreślili, że nie można dopuścić do tego, by Unia stała się przez najbliższe 2 lata zakładnikiem prowadzonych negocjacji. Minister Waszczykowski poinformował rozmówców o naszych priorytetach, czyli zabezpieczeniu praw Polaków oraz obywateli innych państw mieszkających w Wielkiej Brytanii. Rozmowa dotyczyła także problemu emigrantów. Przypominałem, i to robi olbrzymie piorące wrażenie, że Polska w ubiegłym roku wydała 1 267 tysięcy wiz Ukraińcom. Połowa to były wizy z prawem do pobytu dłuższego i do pracy. I to zamyka dyskusję. Witold Waszczykowski odrzucił sugestię, o której mówi się coraz głośniej, że Polska mogłaby zostać ukarana przez Brukselę za nieprzyjęcie uchodźców. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Program Rodzina 500+ zostanie uszczelniony. Rok od jego wprowadzenia rząd podsumowuje efekty. Premier Beata Szydło i minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówiły, że program Rodzina 500+ przyniósł oczekiwane rezultaty. Zmniejszyło się ubóstwo dzieci, poprawił się status materialny rodzin. Program przyczynił się także do wzrostu dzietności w Polsce. Dlatego jego fundamenty nie zmienią się, zostanie on jedynie, jak mówiła Elżbieta Rafalska, uszczelniony. Wyeliminowane mają być sytuacje, w których zaniżano dochód, by spełnić kryterium dochodowe przy świadczeniu na pierwsze dziecko. Doprecyzowane mają być przepisy regulujące przyznawanie świadczenia deklarującym samotne wychowanie dziecka. Kolejne rozwiązanie to wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwolą ustalić gminie zgodność deklaracji o zamieszkiwaniu w Polsce zgodnie ze stanem faktycznym. Rząd oceni także mechanizm złotówka za złotówkę obowiązujący przy przyznawaniu świadczeń, bo według opinii samorządów jest on nieefektywny i mocno rozczarowujący. Prognoza mówiła o tym, że z tego skorzysta 350 tysięcy osób, a skorzystało w tej chwili 70 osób, które przekroczyły to kryterium. Programem Rodzina 500+ objętych jest 55% dzieci. Sylwia Białek, Polskie Radio. Za niecałą godzinę rozpocznie się strajk w szpitalu w Staszowie w województwie świętokrzyskim. Pielęgniarki i położne domagają się podwyżek. Dotychczasowe rozmowy z dyrekcją placówki nie przyniosły rezultatów. Do protestu będą stopniowo dołączały kolejne oddziały szpitala, mówi szefowa związkowców Beata Uba. Poszczególne działy, oddziały będą codziennie nie świadczyć pracy, a w momencie, kiedy i to nie pomoże, wtedy wszyscy staniemy razem aż do odwołania. Protestujące odejdą od łóżek pacjentów, na oddziałach pozostaną pielęgniarki koordynujące. Przy zagrożeniu życia pacjenta oddziałowe mogą liczyć na pomoc strajkujących. Dyrektor Józef Żółciak mówi, że szpital będzie pracować jak na ostrym dyżurze. Wystąpię do związków zawodowych o częściowe zabezpieczenie przez osoby, które biorą udział w proteście, że w tych dniach i na tych oddziałach, które będą strajkować, muszą być w pracy w celu zabezpieczenia ewentualnego zagrożenia życia i zdrowia przebywających w szpitalu pacjentów. Pielęgniarki domagają się włączenia do pensji wypłaconych od 2 lat dodatków oraz 500 złotowych podwyżek. Demontaż warszawskiej rotundy zostanie dziś wznowiony. Odbywać się będzie pod nadzorem stołecznego konserwatora zabytków i właściciela budynków. Opinie warszawiaków na temat rotundy są różne. To nie jest piękna architektura. Ja wiem, że tu powstanie dokładnie to samo. Niewykluczone, że przy budowie nowego budynku wykorzystane zostaną elementy dawnej konstrukcji, tłumaczy Maciej Wyszoczarski, przedstawiciel właściciela PKO BP. Został powołany zespół. Ma za zadanie ocenić stan konstrukcji, którą ewentualnie moglibyśmy użyć. Niektóre elementy tej konstrukcji będą po prostu wykorzystane jako elementy konstrukcyjne w nowym budynku. Dodaje Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Bo one są paradoksalnie dość podobne. My teraz musimy tylko sprawdzić, co się nadaje. Wojewódzki konserwator zabytków podjął już decyzję, że budynku nie wpisze do rejestru zabytków. To zostawiłoby centrum miasta na wiele lat z ruiną. Tęsknota za perłą modernizmu wśród mieszkańców jednak pozostanie. To, że coś miało 40 lat, nie znaczy, że to nie może być zabytek. Jest oryginalna bardzo. Przeszłością i przyszłością warszawskiej rotundy zajął się Cyryl Skiba. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A a Polska jest pod wpływem płytkiej zatoki związanej z rozległym niżem znad Skandynawii. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne, morskie. Ranek na północy kraju mglisty. W dzień będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wysoko w górach deszcz przechodzący w śnieg. O, zapomnieliśmy zupełnie o tym słowie. Po południu, w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze z gradem. Przejaśni się tylko miejscami na wschodzie. Ciśnienie spada. Temperatury od 11 stopni to w Koszalinie, 14 w Poznaniu i we Wrocławiu, 16 w Suwałkach i Przemyślu, do 18 stopni w Warszawie i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Uwaga, maturzyści i rodzice! Dziś jest Dziennikiem Gazetą Prawną Matura 2017. Książka z testami i arkuszami egzaminacyjnymi z języka angielskiego, z odpowiedziami i punktacją do zadań. Niezbędna pomoc przed tegoroczną maturą. Książka, testy i arkusze maturalne z języka angielskiego. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. pour sentir à chaque instant sa vie. Ces étoiles sur toi qui brillent t'embrasseront toutes les proszę, ale podobało się państwu. Słuchaczka napisała, jaki przyjemny się człowiek nie stresuje. No ja się troszkę zestresowałem, ale to już zostawmy, poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 12 minut po szóstej. Zaczynamy. Teraz będzie troszkę bardziej stresujący. bardziej stresująca. O, i element taki łagodny jest na koniec. I proszę. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy, audycja poranna, 16,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. A w niej dziś co następuje? I tak od końca rzecz biorąc, oczywiście archiwum trójkowej rozrywki dziś będzie bardzo... Królewna po cichutku uciekła do krasnoludków i w ich grocie, czy też w dziupli, żyła z grupką tych kurdupli. A takie bardzo polskie słowo, bo o języku polskim także sobie porozmawiamy po 7.35. Włączać czy włączać? Zdecydowanie włączać. Zdecydowanie włączać przez polskie O. Czyli włączać? Nie, nie, włączać jednak. Włączać. Włączać. Tak. Jest pan pewny? Tak. Włączać. Włączać. Nie włączać. Nie. 2005 czy 2005? 2005. 2005. Jest pani pewna? No. No właśnie, jesteśmy pewni czy też nie. Niby prosta czynność, pstryczek, elektryczek, a ile możliwości. I można włączać, i można włączać, czego nie polecamy państwu oczywiście. Po 7.35 weźmiemy się za to. Wziąć. Powinno być? Weź. Wziąć. Wziąć. Wziąć. Wziąć. A dlaczego? A dlatego, że dziś gala srebrnych ust o języku polskim na pewno sporo. No i także zapytamy, jak my sami, jak my mówimy. Proszę posłuchać po 7.35, przed 9 także gość Katarzyna Kłosińska pojawi się w audycji porannej. Weźmiemy się także za las. Jest to zaginiony fragment lasu pierwotnego, czyli nigdy nie wycięty przez człowieka, w związku z czym w pełni zasługuje na przebadanie i jak najszybszą ochronę. Pięknie brzmi, prawda? To możemy sobie troszkę dłużej posłuchać tego lasu. To jest las tropikalny, proszę posłuchać. Bardzo przyjemnie o poranku, bardzo. Na Madagaskarze odkryto las pierwotny i między innymi Polacy będą próbowali pomóc go ochronić i badać. I o tym po 6.35 zapraszamy Państwa serdecznie. Tak właśnie o poranku brzmi las tropikalny. A tak o poranku zabrzmią Magda Umer, Artur Andrus i Piotr Bukartyk. I też proszę posłuchać. A, Andrus dziś będzie na srebrnych ustach. Wiersz powinien sponiewierać, wiersz powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz, a nie ładnie czy nie ładnie. Nawet jeśli wisi mu to, wkrótce skuli się jak chomik, słuchacz, gdy go wsparte nutą, słowo z nagła oszołomi. Gdy zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką zniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem celu głosem prosto w nos. Każdy twórca, co za młodu, wiesz, czy Bogo w środku trzęsie. Gdy już pojmie, że to produkt też spożywczy w pewnym sensie. Myśli widząc, co jest grane, stane i znienacka walne, dzieło w formie rozmuchane, w treści zaś esencjonalne. Zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem celuj głosem prosto w nos. Świat być może nie doceni, ale za to fajnie będzie, jeśli zrobi się wrażenie na brunetce w trzecim rzędzie. Kiedyś tak tłumaczył mi to pewien znany kompozytor. Przede wszystkim liczy się, by odpowiednio mieć entrée. daje. Gotów bądź na życie w biedzie. Ważne, żebyś jako raje w każdej chwili mógł powiedzieć. Obojętnie co bym palnął, proszę nie kojarzyć mnie tu z polityką kulturalną jakichkolwiek gabinetów. Gdy zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosło swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem, celuj głosem prosto w nos. O właśnie, prosto w nos to tytuł tego nagrania. Magda Umer, Artur Andrus i Piotr Bukartyk. Beata Michniewicz i Artur Andrus zapraszają Państwa dziś na galę Srebrnych Ust. To w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po szóstej. A czy ty już wiesz, kto jest laureatem? Mam przeczucia pewne, ale no, nigdy nie wiadomo do końca. Mhm. No dobrze. Bo nie wiem, czy mam cię ciągnąć za język, czy... Nie, nie ciągnij. Dobrze, no to w takim razie zaglądamy na pierwsze strony dzisiejszych gazet. Na co partie wydają swoje miliony? Dziś na to pytanie odpowiada Gazeta Wyborcza na swojej czołówce. Kongresy, sondaże, analizy, prawnicy, ale też Fundacja Ojca Rydzyka czy ochrona prezesa Kaczyńskiego. Wyborcza prześwietla roczne sprawozdania finansowe ugrupowań, które otrzymują subwencje z budżetu. No i dziś właśnie zaczyna od partii władzy. Czysty zysk przez 6 miesięcy. Resort rozwoju szykuje zupełnie nowy system poboru składek od najmniejszych przedsiębiorców. Przez pierwsze pół roku działaliby bez, uwaga, bez żadnych obciążeń, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna na swojej stronie pierwszej. Obok przypomina 3 lata po aneksji Krym ma się dobrze, także na swojej pierwszej stronie. Pracodawcy, czyli wciąż ta sama dziedzina na stronie pierwszej Rzeczpospolitej. Pracodawcy proszą rząd o rozgrzeszenie. ZUS ściąga składki ze zleceń sprzed lat. Wielu firmom grozi bankructwo. Milion pracowników dostanie po kieszeni. Ale także o surowszych karach dla kierowców. Nowe prawo odstraszy piratów drogowych. Przynajmniej taka jest nadzieja. I o tych przepisach zmieniających się także na stronie pierwszej dziś Rzeczpospolitej. PO nie chciała miliona euro na budowę Muzeum Ofiar Holokaustu, grzmi na pierwszej stronie Gazeta Polska Codziennie. I po publikacji codziennej natychmiastowa reakcja niemieckiej ambasady. Jaka to reakcja? Przeczytamy, opowiemy. W trybunie na okładce dzisiaj Antoni Masierewicz i Bartłomiej Misiewicz i znów próba komiksowania rzeczywistości. Ze szkodą dla dziecka, służba zdrowia. W naszym dzienniku na pierwszej stronie o psychiatrii dziecięcej, która znalazła się w zapaści. Tylko na diagnozę specjalisty rodzice cierpiących dzieci czekają rok. Takich informacji nie chcemy czytać, ale są i trzeba alarmować. To nasz dziennik. Puls Biznesu pisze 600 milionów złotych na 600 tysięcy terminali. O co chodzi? Program wsparcia obrotu bezgotówkowego zainspirowany przez resort rozwoju coraz bardziej się, no właśnie, konkretyzuje. Takie jest zakończenie tej historii. Córka znanego polityka, złapana za kierownicą, z posiadająca narkotyki. I to dziś oczywiście czołówki i Faktu, i Super Ekspresu. Tutaj niespodzianki żadnej nie ma. W zasadzie identyczne tytuły. Zobacz, znów taka sytuacja jest, że w obydwu przypadkach, a tytuł składa się z 5 wyrazów. I wszystkie się... Dokładnie zgadzają. Pokryły. Wszystkie się pokryły w takiej samej kolejności, takimi samymi literami białymi na ciemnym tle. No tylko, że w przypadku Super Ekspresu z heroiną jest na czerwono. Jakby ktoś tutaj nie doczytał, w fakcie... Tu nie jest na czerwono, jest na biało. No i tak to wygląda dziś na okładkach tabloidów. Robert Lewandowski jako maszyna przedstawiony na okładce Przeglądu Sportowego. Zdaje się, że wczoraj panu Robertowi nie poszło. Ale nie o tym jest to tekst. Jest odporny na kontuzję, w ogóle się nie psuje. Wczoraj znów zagrał 90 minut. Udoskonalił też trening indywidualny. A jakie to ćwiczenia? Przegląd Sportowy dzisiaj zdradza szczegóły. Ja to nie lubię, jak piszą, bo to można zapeszyć i potem będzie nieszczęście. Bo i po co? Ale rzeczywiście, pan Robert po prostu się bardzo dobrze prowadzi, dba o siebie i są efekty. Krystian Hanke, dziękuję. Pierwsze stronnico. Niedługo zostanie tatą, tak? Tak, jakoś chyba niedługo. Taki projekt tata, pan Robert. No, zdecydowanie. A proszę, udało się. Jest, udało. Czy o maśle coś? O maśle dzisiaj nie, to znaczy, że wciąż jest drogie i kosztuje około 5 zł. Bo wczoraj dostaliśmy od słuchacza informację, że podrożało 27%, tylko nie wiem w jakiej skali. No bo to 27%, a 83% tłuszczu. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o język polski, bo o nim także dziś będziemy mówić, pani Magdalena szybko napisała, i to jest fragment jednego z wypracowań sprawdzonego tej nocy, dokładnie o północy. Pani Magdalena jest polonistką. Konrad, ten z trzeciej części Dziadów, całkowicie stracił swój pozytywizm. Zapraszamy do reklamy. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład nowoczesna pralka Bosch klasa A+++, sterowanie elektroniczne za jedyne 999 zł. Dziś w Rzeczpospolitej. Wszystko o wyższych karach dla kierowców. Uwaga! Sejm zaostrza kary. Za jazdę bez prawa jazdy trafisz do więzienia nawet na 5 lat. Dowiedz się, jak sprawdzić liczbę punktów karnych. O nowych przepisach dla kierowców czytaj dziś w Rzeczpospolitej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 6:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. W ataku chemicznym w prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii użyto sarinu i niemal na pewno było to dzieło sił prezydenta Asada, pisze Reuters, cytując amerykańskie źródła rządowe. Według różnych szacunków we wczorajszym ataku zginęło od 58 do co najmniej 100 osób. Na 16 czasu polskiego zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie w Brukseli. Nadzwyczajne posiedzenie przedstawicieli 70 krajów świata dotyczące pomocy dla Syrii z Polski będzie szef MSZ-u. Opinia publiczna dowie się o zmianach w rządzie, jeśli te nastąpią. Tak premier Beata Szydło odniosła się do pytań o możliwe roszady w składzie Rady Ministrów. Dziennikarze pytali o to po wczorajszym posiedzeniu rządu. Rekonstrukcję się robi, a nie o niej opowiada, więc kiedy ją będę przeprowadzać, będę państwa o tym informować. W piątek Sejm ma zająć się wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Beata Szydło. Prokuratura wnioskuje o wezwanie Donalda Tuska na świadka w procesie Tomasza Rabskiego i czworga innych urzędników w kancelarii byłego premiera. Odpowiadają oni przed sądem za niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Prywatny akt oskarżenia złożyli bliscy kilkunastu ofiar katastrofy. Na wokandę wraca sprawa Brunona Kwietnia, który w 2012 roku planował atak na Sejm. Krakowski Sąd Apelacyjny rozpatrzy odwołanie od wyroku pierwszej instancji w jego sprawie. Doktor chemii w grudniu 2015 roku został skazany na 13 lat więzienia za planowanie i przygotowywanie zamachu na parlament. Tyle w skrócie. Pełny serwis Trójki o 7. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to nie wiem, czy ona umocni, czy sprawi, że stracimy swój pozytywizm, no ale proszę posłuchać. Ranek na północy kraju mglisty, w dzień będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wysoko w górach deszcz i śnieg. Po południu nad południowo-wschodnią część kraju przemieszczą się tam burze z gradem. Rozpogodzenie możliwe miejscami na wschodzie. Temperatura od 11 stopni w Koszalinie, 14 w Gorzowie i Opolu, 16 w Białymstoku i Krośnie, do 18 stopni w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Suniesz z szumem sam po szosie. Nic dziwnego, żeś nie w sosie. Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. W dobrej cenie. Allegro. Czegoż szukasz? Uwaga maturzyści i rodzice! Dziś jest Dziennikiem Gazetą Prawną Matura 2017. Książka z testami i arkuszami egzaminacyjnymi z języka angielskiego z odpowiedziami i punktacją do zadań. Niezbędna pomoc przed tegoroczną maturą. Książka testy i arkusze maturalne z języka angielskiego dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Zupełnie zapomniałem, że 2, 2 i 7 trójki, że ranek małpa polskieradio.pl i że 7, 1, 3, 3, 5. Widocznie za dużo masła. Wczoraj ta informacja no, nie daje mi spokoju i nie wiem, czy jakiś obcy kapitał zaczyna inwestować masło, czy nie wiem, na jakiś duży przepływ środków widzę. I jakaś może analiza ekonomiczna by się tutaj przydała. Dziękuję. Dziękujemy. Na pewno analiza techniczna i ekonomiczna by się tutaj przydała. 27% wzrostu rok do roku. O, już wiem, że w takiej skali się poruszamy. Za 26 minut 7, za chwilę do lasu się wybierzemy. Just wanna see No i proszę, jak łagodnie. Za 22 minuty będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Wydawałoby się, że nie ma takiego miejsca na Ziemi, którego człowiek jeszcze by nie odkrył i nie zbadał, a jednak w środku Madagaskaru znajduje się takie miejsce, dokładnie las. Ten las. W zeszłym roku natrafili na niego naukowcy badający przyrodę na wyspie. Polscy naukowcy, Marta Kapel i dr Andrzej Kapel z Polskiego Towarzystwa Przyrody Salamandra, będą badać to niezwykłe miejsce. Myśmy zostali zaproszeni do współpracy przez Centrum Badawcze Walbio, które od lat funkcjonuje na Madagaskarze. Po prostu oni jeżdżąc po tej wyspie natrafili na pewną dolinę. Znalazłszy to miejsce, stwierdzili, że jest to zaginiony fragment lasu pierwotnego, czyli nigdy nie wycięty przez człowieka, w związku z czym w pełni zasługuje na przebadanie i jak najszybszą ochronę. Jest to bardzo ciekawe, że w dzisiejszych czasach można jeszcze takie znaleźć na ziemi fragmenty niedotknięte stopą człowieka. Profesor Bogdan Brzezicki z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Przyznaję się, że ta informacja była dla mnie sporym zaskoczeniem. Czym jest las pierwotny? Taka klasyczna definicja mówi o tym, że las pierwotny to jest taki las ukształtowany przez samą naturę, nienaruszony przez człowieka. Ale jest pytanie, czy dzisiaj w ogóle takie lasy na kuli ziemskiej występują. Wiele osób się zastanawia, dlatego że wpływy pośrednie niestety cały czas mają miejsce. Dzisiaj efekty tej działalności docierają praktycznie do każdego punktu na kuli ziemskiej. Nas zaproszono do przebadania takich organizmów, które nie są łatwe, jeżeli chodzi o ich rozpoznawanie. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to nietoperze. Ja również w przeszłości zajmowałem się porostami, w związku z tym przy okazji będziemy również badać mszaki i porosty. To są też takie organizmy, na których niewiele osób się zna, są niedostrzegane, aczkolwiek bardzo ważne, ponieważ są na przykład doskonałymi wskaźnikami stanu środowiska. samo to, w jaki sposób pani Patrycja na nas trafiła. Poznaliśmy ją podczas naszego pobytu na Madagaskarze. Ona nie dysponuje chiropterologami, czyli specjalistami od nietoperzy, w związku z tym bardzo się ucieszyła, że nas poznała i wtedy wstępnie przedstawiła nam propozycję potencjalnej współpracy. To jest też charakterystyczne dla tej wyspy, że nie tylko ona jest takim centrum endemicznych gatunków, ale każda jej część ma swoje inne gatunki. Tam, gdzie my jedziemy, jeszcze nikt badań nie prowadził. Szansa jest znalezienia nowych gatunków, jeżeli chodzi o porosty czy mszaki, ale mamy nadzieję, że również koleżankom i kolegom z innych krajów, którzy też z nami jadą, uda się z innych grup, nawet takie wydaje się dobrze poznane jak naczelne, czyli lemury. Ostatnio doszły mi wieści, że odkryto las pierwotny na Madagaskarze. Ewa Sielicka, doktorantka Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii, która brała udział w badaniach lasów na Madagaskarze. Oraz również, że powstaje projekt, który ma za zadanie zbadać ten skrawek lasu pod kątem różnorodności biologicznej. Jednak musimy pamiętać o lokalnej ludności. Dla nas naukowców jest to nowo odkryty las, ale być może jest jakieś plemię, które od wieków ma dostęp do tego lasu i korzysta z leśnych zasobów. Na przykład poluje na dzikie zwierzęta, czy pozyskuje drewno na opał. W momencie, gdy my ograniczymy dostęp do lasu, mogą pojawić się konflikty między zarządem Parku Narodowego a lokalnymi mieszkańcami, a tego byśmy nie chcieli. Nie możemy powiedzieć, w której części Madagaskaru. Jest to na razie objęte tajemnicą, żeby objęcie go ochroną tego miejsca nastąpiło szybciej, niż zwiedzą się o nim firmy handlujące drewnem. Tam wciąż obowiązuje w praktyce zasada, że jeżeli to nie jest chroniony prawnie teren, to kto pierwszy zacznie tam wycinać czy wypalać, ten staje się de facto właścicielem gruntu. Stąd nie informujemy, gdzie to jest i zanim się inne wywiedzą, trzeba to objąć ochroną prawną. Badania na Madagaskarze mają rozpocząć się już w czerwcu. Może już niedługo usłyszymy więc o polskich naukowcach, którzy odkryli nowy gatunek nietoperza lub na przykład mchu. Nietoperz to tak, o, proszę posłuchać. Bardzo ładnie, może jeszcze raz. Nietoperz. A mech tak. O, też bardzo ładnie. Co ciekawe, Polskie Towarzystwo Przyrody Salamandra zbiera fundusze na specjalistyczny sprzęt do badań na Madagaskarze poprzez crowdfunding, a państwo Kepel jadą tam jako wolontariusze. O badania w zaginionym lesie pytała Paulina Kozion. Słuchacz napisał: niewycięty zupełnie las? Gdzie? Remember Van Halen o poranku. Ktoś napisał, że ten las pierwotny to powinien być imienia króla Juliana. No i jeszcze kilka głosów podobnych. Miejmy je za sobą. I wie pan, jeśli chodzi o ten las na Madagaskarze, proponowałbym, aby patronatem objął to minister Szyszko. On jest specjalistą. 2273. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję państwu, bo więcej takich listów i telefonów. Aha, jeszcze w sprawie lasu. Słucham właśnie relacji o badaniach na Madagaskarze. Gdybyście mogli tych naukowców zapytać, czy tam były też pingwiny, byłoby fajnie i szef by się bardzo cieszył. O, na pewno byłby zadowolony. To sprawdzimy oczywiście, będziemy państwa informowali na bieżąco. Za 12,5 minuty będzie 7, urywki z kalendarza to już niedługo. Pan Skrzypek czeka, ale w międzyczasie trochę skrzypek. Kalendarza. Rozpoznaję po smyczku, że mamy środę. A myślałem, że pan rozpoznaje, że mamy wiosnę. Tak? Widzi pan? Pączkuje chłopak trochę. Dzień dobry państwu. Ale ładny, ładny. Taki wiosenny chłopak. Dzień dobry Państwu. Dziś 5 kwietnia. Imieniny obchodzą Bożywoj, Izbor i Krescencja. Wszystkiego najlepszego. Nie jestem polonistą, ale w pięknym imieniu Krescencja zauważam podobieństwo do muzycznego określenia crescendo. Coraz głośniej. I słusznie zauważam, ponieważ oba wyrazy crescencja i crescendo pochodzą od włoskiego słowa crescere, rosnąć. Wszystkim crescencjom życzę wzrostu płac, zdrowo rosnących dzieci i coraz wyższych wskaźników. Wszystkim crescencjom zagram teraz crescendo. Dziś w Korei Południowej obchodzony jest Dzień Drzew. W naszym kraju powoli kończą się obchody tego święta. We Francji natomiast przypada dziś Dzień Grzeczności za kierownicą. Proszę się nie martwić, to nie jest międzynarodowe święto. Podczas kiedy francuscy kierowcy będą szafować dziś wyrazami merci i pardon, my możemy używać normalnych fraz no jedź, bardziej zielony nie będzie, albo cofaj, cofaj, będzie słychać. Natomiast w Anglii, tu zalecam ostrożność, 5 kwietnia jest dniem bez makijażu. Jezus, ach to ty, przepraszam, nie poznałem. Tak się można zdziwić, jak się zobaczy kolegę z biura, bez codziennych warstw podkładu, korektora, pudru, maskary, lakieru, wylewki samopoziomującej, akrylu i tynków. Popieramy dzień bez makijażu, tym bardziej, że jak wiemy z piosenki Jacka Fedorowicza, mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że zgrabny ma chód. Gdy w kuchni się krząta i sprząta po kątach, w domu zawsze roboty jest w brud. Dziś urodziny obchodzi Maja Sablewska. W dniu bez makijażu. To taka kalendarzowa ciekawostka. Dokładnie 214 lat temu w Wiedniu odbyła się premiera 3. koncertu fortepianowego Beethovena. Nie mam przy sobie fortepianu, nie zagram. Jeszcze w Wiedniu nie opadły emocje związane z premierą koncertu Beethovena, a już dokładnie 70 lat później miasto czekało kolejne wydarzenie kulturalne. Premiera operetki Zemsta nietoperza Johanna Straussa syna. Nadal nie mam fortepianu, ale arię Adeli z drugiego aktu mogę zagrać na skrzypcach. Aha, tylko uprzedzam, to jest strasznie śmieszne. Adela śpiewa tak. Ja się śmieję, ha, ha, ha. Co się dzieje, ha, ha, ha. Świat się śmieje, ha, ha, ha. Oszaleje, ha, ha, ha, ha, ha. Mol. A co Adele tak śmieszy? No niestety nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica państwowa. Miłej środy. A jutro w sprawie tajemnicy państwowej też jest ważna data, ale... Nie, nic o tym słowa. Jutro. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dziękuję. To będzie teraz aria Adeli. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the dark, the scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. You have my heart inside.